za 3899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, środa, 29 maja, 14 na zegarze, serwis Trójki i Agnieszka Drost. Po prawie 7 latach oficjalny koniec postępowania praworządnościowego przeciwko Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nową formułę Funduszu Sprawiedliwości. Słynne krakowskie schody, nieruchome, będą w końcu działać. Jest oficjalny koniec postępowania praworządnościowego Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Chodzi o procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu, którą Bruksela rozpoczęła w grudniu 2017 roku w związku z zarzutami dotyczącymi braku niezależności sądownictwa. Komisja Europejska na początku tego miesiąca informowała o chęci zakończenia procedury. W ubiegłym tygodniu dostała zielone światło od unijnych krajów i dziś nastąpiła finalizacja. Komisja zdecydowała o zakończeniu procedury przeciwko Polsce. O decyzji unijnych komisarzy poinformował rzecznik Komisji Erik Mamer. Komisja uważa, że nie ma już poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Komisja powołuje się na 9-punktowy plan reform w sądownictwie dotyczący m.in. Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego czy rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ponadto Polska przystąpiła do Europejskiej Prokuratury i zapowiedziała uznawanie wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie nowa formuła Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada usunięcie paragrafu 11 z rozporządzenia o funduszu. To dzięki zapisom z tego paragrafu prawie 225 milionów złotych wydano poza konkursem i naborem, a o przyznaniu dotacji decydował minister. Resort opublikował mapę tzw. geografii wyborczej, z której jasno wynika, że najwięcej środków trafiało do okręgów, z których kandydowali kandydaci suwerennej Polski. Szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar ma o dotacjach powiadomić Państwową Komisję Wyborczą. Natomiast mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia etycznego oraz z punktu widzenia tego, czy być może te wydatki nie krzyżowały się z wydatkami i bardzo restrykcyjnymi regułami dotyczącymi finansowania kampanii wyborczych. I w tym przypadku ja liczę na to, że to nie będzie tylko i wyłącznie przedmiotem analizy ze strony opinii publicznej, ale także ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. W sprawie 225 milionów złotych wypłaconych poza konkursem najwięcej, czyli prawie 23 miliony złotych trafiło do okręgu wyborczego Dariusza Olszewskiego, ponad 19 milionów do okręgu, z którego startował były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, a 17 milionów dotacji popłynęło do okręgu wyborczego Mariusza Goska. Wszyscy należą do suwerennej Polski. Prokuratura Krajowa wysłała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za byłym sędzią Tomaszem Szmytem, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Były sędzia Tomasz Szmyt jest też już ścigany czerwoną notą Interpolu. Korzystamy z kanału interpolowskiego poprzez tę czerwoną notę poszukiwawczą i to dotyczy obszarów państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Europejski nakaz aresztowania jest takim dokumentem w postępowaniu ekstradycyjnym, pozwalającym na wydanie z terytorium państwa członkowskiego osoby, którą poszukuje polski wymiar sprawiedliwości. Tomasz Szmyt jest poszukiwany w związku z zarzutami szpiegostwa. Jeszcze będąc sędzią, wyjechał na Białoruś, gdzie zrzekł się urzędu i poprosił o azyl. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa. Kluczowy dla obrony Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie, tak prezydent Wołodymyr Zełenski ocenia nowy, największy jak dotychczas pakiet pomocy wojskowej przyznany Ukrainie przez Szwecję. Opiewa on na ponad miliard euro. Szwecja przekaże Ukrainie m.in. dwa samoloty wczesnego ostrzegania. Pomoc obejmuje też pojazdy wojskowe, amunicję i rakiety przeciwlotnicze. Wołodymyr Zełenski napisał, że jeszcze wczoraj rozmawiał ze szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem o bieżącej sytuacji na froncie i potrzebach obronnych Ukrainy, a dziś dziękuję Szwedom za największy dotychczas udzielony przez Sztokholm pakiet pomocy wojskowej. Jak dodał, obrona powietrzna, amunicja artyleryjska i pojazdy opancerzone są kluczowymi potrzebami ukraińskich żołnierzy. Zaznaczył, że szwedzka pomoc nie tylko ratuje ukraińskie życia, ale także przyczynia się do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie. To kolejny duży pakiet pomocowy otrzymany przez Kijów w ostatnim czasie. Wczoraj pomoc o wartości niemal miliarda euro Ukraińcom przyznała Belgia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest szansa na to, że znów będzie można korzystać z najsłynniejszych ruchomych schodów w Polsce od 6 lat nieruchomych. Na Dworcu Głównym w Krakowie zakończył się montaż nowych schodów. Mieszkam koło dworca. Przechodzę codziennie. I jest tragedia. Poza tym dla nas starszych ludzi to była naprawdę jak wspięcie się na szczyt góry. A szczególnie jak wracamy z kimś z walizką. Wydostać się po tych schodach z walizką. Winda niby jest, ale szybciej po schodach. Bardzo się cieszę, ponieważ już myślałam, że zawsze to będzie taki relikt Krakowa jak dawniej szkieletor. Trening wymuszony, bardzo dobry dla sylwetki. Ale 6 lat to jest stanowczo za długo. Niech żywi nie tracą nadziei. Krakowscy urzędnicy zapewniają, że pasażerowie skorzystają ze schodów za 3 miesiące. Tym razem schody mają zostać zadaszone, co ma chronić je przed korozją i psuciem się. Poprzednie nie miały zadaszenia i przez to często ulegały awarii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy nie mają zbyt wielu dobrych wieści, jeżeli chodzi o pogodę w środę. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu na wschodzie, miejscami burze z gradem, bez burz na zachodzie. Wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, 27 w centrum, w Małopolsce, Podkarpaciu i na Mazurach, do 28 miejscami na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, tutaj od 15 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego kurczaka 29% taniej, tylko 16,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 29 maja. Cena przed obniżką 23,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 14 rozpoczynamy kolejną, trzecią godzinę naszego spotkania. Anna Regulska przy konsolecie, Rafał Wodziński program przygotował. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do 15 jesteśmy z Państwem. Program Środka. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stało wokół drzewa. Które wysokie jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie. Czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się? Całkiem niedawno na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli Oxford Drama, The Leader, to już za nami, a przy okazji jak dodamy sobie jeszcze obraz do tych dźwięków, no to robi się bardzo wakacyjnie, no bo teledysk zrealizowany został na plaży. Tak to sobie możemy wyobrazić. Oczywiście nie zabrakło parawanów. No, temat coraz bardziej aktualny, patrząc również na słupki rtęci. Przed nami w programie Środka czas na Agnieszkę Obszańską. Kultura. Dziś w roli głównej duet projektantów i artystów wizualnych, z którym zdecydowanie warto się zmierzyć. Chociażby na wystawie, która jeszcze do 9 czerwca trwa w warszawskiej Fundacji Alina. O niej za chwilę, ale wróćmy do duetu. Działają od 2004 roku. Mają za sobą i ze sobą na koncie setki działań artystycznych, typograficznych i wydawniczych. Oto oni. Magdalena Frankowska i Artur Frankowski. Czyli duet... Font Arte! Font, czyli topografia. Arte, sztuki wizualne. Wszystko jasne? No prawie. Resztę dopowiedzą już sami. Zawsze myśleliśmy, że jesteśmy przede wszystkim projektantami, ale jak popatrzyliśmy wstecz na te 20 lat, jak razem działamy, okazało się, że jednak czas się przestać krygować. Jesteśmy też artystami wizualnymi, którzy korzystają z medium projektowania właśnie graficznego, typografii, w swoich jakby wypowiedziach artystycznych i to właśnie prezentujemy na wystawie. Bardzo często pracujemy na takiej zasadzie, że przy tym samym projekcie pracujemy równolegle, potem oceniamy, co jest najciekawsze z tych naszych pomysłów i prezentujemy pewną propozycję, która jest naszym zdaniem wspólnym zdaniem, to trzeba przyznać, najlepsza. Myślę, że przez ten czas mamy taką więź projektową, artystyczną, wspólną. Jesteśmy taką dwugłową bestią. Ale krew się nie leje. Rozlewa się za to wyrazisty kolor. Tytuł roboczy to wystawa, którą zobaczymy jeszcze do 9 czerwca w Fundacji Alina w Warszawie. A co na miejscu? Mamy tam rzeczy, które są najnowsze z tego roku. Wykorzystujemy do tego sztuczną inteligencję. Nie dlatego, że jest to modne, ale dlatego, że myśleliśmy o tym wiele, wiele lat temu, nawet kiedy takiej możliwości nie było. W tak zwanych plakatach z przyszłości dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2009 roku właśnie wyobrażaliśmy sobie taką sytuację, że za parę lat ta sztuczna inteligencja pojawi się również w muzeum i będzie na przykład kuratorować wystawę. I ta seria naszych plakatów, które były pokazywane wówczas, miała tytuł When Computers Become Curators. Kiedy komputery stają się kuratorami. Współpracowaliśmy ze Sebastianem Cichockim, który jest kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i mieliśmy taką trochę ciekawą sytuację, bo Sebastian zaproponował, żebyśmy zaprojektowali te plakaty tak, jak będziemy projektować za te parę lat. Więc to było dla nas takie bardzo ciekawe ćwiczenie, patrzeć w przyszłość. W naszym przypadku traktujemy to jako narzędzie typu Photoshop z jednej strony, a z drugiej strony nadajemy temu procesowi jakąś, można powiedzieć, podmiotowość. W najnowszych seriach mamy When Computers Became Creators, czyli zaczynają tworzyć. Mamy tu takie wprowadzenie właśnie tej współpracy, kiedy dopuszczamy przypadek, kiedy w pewnym momencie puszczamy cugle i patrzymy, co się stanie. I później poszliśmy dalej i wyobraziliśmy sobie, że nie wiedząc o badaniach, które się pojawiły, że inteligencja maszynowa w jakiś sposób uczy się z naszych uczuć. W naszej serii Pre-War, czyli przedwojenny czas, który też można było do niedzieli oglądać na Ordynackiej w takiej streetartowej gablotce, a druga część jest ciągle do oglądania w Fundacji Alina. Poszliśmy w to dalej i ta sztuczna inteligencja zaczyna nie tylko generować ładne obrazy, ale też zaczyna komunikować się, czy pojawiają się litery na tych plakatach i jest taki cykl z tej serii prezentowany w naszej wystawie, który nosi tytuł Fear, trwoga i jakby one zbierają te nasze wszystkie uczucia, kiedy czytamy, słuchamy newsów o wojnach, kiedy zaczynamy się obawiać o swoją przyszłość, no i jest to z jednej strony atrakcyjne, myślę, wizualnie, z drugiej strony przekaz jest taki, jaki jest. Czyli współczesny i zaangażowany. A my mknijmy dalej tropem wystawy. W tej wystawie jest dużo mini wystaw, nazwijmy to. Są polskie lasy, czyli o percepcji tak zwanych istot nieludzkich. Chodzi o projekt, w którym pokazujemy okładkę takiego nowojorskiego magazynu Cabinet, a tak naprawdę serii okładek i każda pokazuje tę samą okładkę widzianą oczyma różnych zwierząt. Czyli jelenia, pszczoły, komara, ale też, ponieważ jest to projekt koncepcyjny, krewetki na przykład, czy rekina. Pokazujemy projekt, który kiedyś wywołał dużą wesołość w studio, czyli plakat do Galerii Sztuki dla Mrówek, który dawno temu z Fundacją w formie kształtów. Uczestniczyłam w takiej akcji Grzybobranie i właśnie pokazuję miniaturowy plakat do tej wystawy. Pokazujemy nowe kroje pism, nowe kompozycje liternicze. Także oczywiście jest to selekcja, ale dużo tam się historii kryje. Między innymi te, o których zaczęliśmy, ale nie tylko. A ja gwarantuję, że warto te historie poodkrywać na wystawie, ale też Font Arte zapowiada wydarzenie specjalne. Na samo zakończenie to właściwie mamy taki finisarz przed jeszcze zamknięciem parę dni. 6 czerwca w czwartek o 19.30 serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Ruszamy z sitem na żywo, z kwieciarnią grafiki. Można przynieść jakieś jasne tekstylia bawełniane, torby, bluzy, koszulki. Przygotujemy jakiś wzór. Narady nad wyborem wzoru trwają. I będzie oczywiście drukowanie super atmosfera, tak. Będą owoce. Może będzie śpiew, to już od nas zależy. Ze śpiewem na ustach ruszajmy do Fundacja Alina w Warszawie. Tytuł roboczy. Wystawa duetu Fontarte czeka na nas jeszcze do 9 czerwca. A czasu rzeczywiście zostało niedużo do tego 9 czerwca, więc warto posłuchać rekomendacji Agnieszki Obszańskiej. Terra Cultura jutro w wydaniu dłuższym, pełnowymiarowym od godziny 13. Polecam oczywiście. Także teraz pięknie i moim zdaniem na czasie Starbuster i Fontaine DC to przed nami. Program Środka w Trójce. Starbuster z płyty Romance Fontaine DC. To jest zespół, który pojawi się na dwóch koncertach i to już tuż te koncerty, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, wyprzedane 18 i 19 czerwca odpowiednio. Najpierw Warszawa, potem Poznań. Jeden z tych najciekawszych alternatywnych formacji. Męskie granie orkiestra, teraz w Trójce i Świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Na zegarze 28 minut po 14. Inna godzina jest w Nowym Jorku. Łączymy się teraz z panią Hanną Hartowicz, założycielką, dyrektorką i producentką New York Polish Film Festival. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa w Warszawie, prawda? Tak jest, to tak a propos tego świtu, który przed chwilą grałem w radiu. W Nowym Jorku też nowy dzień się rozpoczyna. Jak dobrze 8:28, 8 rano, ale tak. 8 rano i bardzo pracowity dzień przed nami, bo jutro zaczynamy festiwal. O to właśnie chodzi. I o to właśnie chcemy też zapytać. O festiwal New York Polish Film Festival. To już 19. edycja tej imprezy, która promuje polskie kino w jednym z tych najważniejszych dla światowej kultury miast. Co w programie? Program, jak staramy się co roku, żeby program był rozmaicony, ale kiedy wczoraj patrzyłam na nasz na repertuar festiwalu, to myślę sobie, że 1/4 to są filmy związane jednak z problematyką wojny. Pokazujemy ją z różnych stron i w małej formie, bo pokazujemy film Damiana Kocura, As It Was, który był w Cannes w zeszłym roku. W zeszłym roku starałam się o ten film, ale nie udało się. W tym roku mamy Hameli film In Review, czyli Skąd Dokąd, który też robi furorę. To jest z kolei długi dokument. I mamy Agnieszki Holland film Zielona Granica. Te trzy filmy, krótki dokument i długi, jednak w tym roku otaczają wszystkie inne filmy, ponieważ jednak taka jest sytuacja i te filmy odzwierciedlają nastroje zarówno tutaj, jak zarówno w Polsce, jak i tutaj wśród nas. No ale nie będzie tylko o wojnie, nie będzie tylko ciężko, ale pokazujemy też, rozpoczynamy pogodną komedią romantyczną. Pokazujemy pierwszy raz w tym roku film, który adresowany jest do młodszej trochę widowni, czyli Kajtka Czarodzieja Magdy Łazarkiewicz. No i pokazujemy jeszcze kilkanaście innych filmów i dokumentów. Zresztą pani Magdalena Łazarkiewicz pojawi się osobiście. Tak jest. Bardzo się cieszę, że udało nam się Magdę sprowadzić. Dzisiaj się dowiedziałam, że wszystko już jest okej. Przyleci jutro. No ale to też było nerwowe, ponieważ ja chciałabym, żeby każdy film był spotkaniem także osobistym z twórcami, no ale nie stać nas na to, więc czasami się udaje, że jakaś wspaniała osoba przybędzie. Mieliśmy tutaj wielu znakomitych gości w ciągu tych 20 lat, bo byłby festiwal 20, gdyby nie pandemia. W czasie pandemii jeden raz nie było festiwalu, a tak co roku staramy się, żeby był. Pojawi się również na festiwalu Paulina Pytlak też osobiście. Takie informacje pojawiły się na stronie. Na stronie się pojawiły i należy je niestety zdjąć, ponieważ nie dostała dofinansowania. Rozumiem, czyli to spotkanie niestety odpadnie, jeżeli chodzi, wypadnie z programu festiwalu, ale oprócz tego oczywiście spotkania z publicznością, no i też taka moja refleksja, czy festiwal jest bardziej dedykowany właśnie do Amerykanów, czy do amerykańskiej Polonii, czy właściwie nie ma takiego podziału? Jak to wygląda? Kto gości na festiwalu, kto pojawia się, kto jest zainteresowany polską kulturą i jaki jest odbiór? Odbiór jest taki, że tak naprawdę 70% naszej widowni to jest Polonia, ponieważ to jest to, co ich interesuje najbardziej, a dotarcie do wielkich magazynów i do z PR-em do Amerykanów jest bardzo trudne. Staram się to robić. Wydaje mi się, że to, że teraz w Nowym Jorku pojawiają się ze wszystkich stron przeglądy polskich twórców, to też jest nasza wieloletnia działalność, że krzyczymy, przychodźcie. Przychodzą Amerykanie, oczywiście przychodzi młodzież amerykańska, przychodzą studenci z Kolumbii, z NYU, no i przychodzą przyjaciele naszej Polonii, ale głównie docieramy do Polaków, którzy tutaj są. No i przez to, że jesteśmy tak jak pewnie w Polsce, podzieleni politycznie pewnie, więc czasami są ostre rozmowy, co oczywiście jest dobre. No, ale tak ale, jest. Ale tak jest. Ale tak jest. No i postawimy tutaj kropkę. Warto powiedzieć, że festiwal właśnie przyciąga Nowojorczyków, ale też skupia wokół siebie Polonię i przyjaciół Polaków. Natomiast pokazy odbywają się w samym sercu centrum Manhattanu, czyli Scandinavian House. To jest takie popularne miejsce, które promuje tę część Europy. Dużo jest pracy również dzisiaj, więc trzymamy kciuki za tegoroczną edycję. Dziękujemy za rozmowę, a połączyliśmy się z panią Hanną Hartowicz, założycielką, dyrektorką i producentką New York Polish Film Festival. Dobrego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia również dla państwa i zapraszamy na naszą stronę www.nypff.com, czyli New York Polish Film Festival. Tam są wszystkie informacje również o naszych wspaniałych jurorach i o każdym z filmów. Dziękuję. Dziękujemy i wszystkiego dobrego. Emma Tessman, might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me. Jungle, I've been in love, czyli o miłości piosenka. No to czas sprawdzić, co w teatrze. W antrakcie. No i właśnie z miłością i z miłości do teatru, o teatrze opowiadają nasze redakcyjne koleżanki. Kolejny spektakl, tym razem z przeglądu najciekawszych przedstawień tego sezonu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Pantomima jako środek scenicznego wyrazu to sztuka najwyższej próby. Proszę posłuchać. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Proszę Państwa, dziś wracamy na 44. warszawskie spotkanie teatralne. Świeżo po obejrzeniu. Tam się bardzo wiele dzieje, prawda, Magda? Oj, dużo, dużo. Rzeczywiście bardzo jest intensywnie. Dziś opowiemy Państwu o spektaklu Niepokój przychodzi o zmierzchu Wrocławskiego Teatru Pantomimy w reżyserii Małgorzaty Wdowik i w adaptacji scenariuszowej tekstu Roberta Bolesto, ponieważ to jest przedstawienie oparte na książce Riny Welda o tym samym tytule Niepokój przychodzi o zmierzchu. No i to jest bardzo trudna opowieść metaforyczna o doświadczaniu straty, o szukaniu sensu, o dojrzewaniu, o takim wchodzeniu w dorosłość, o tym, czym mała dziewczynka chciałaby być, a kim musi być w związku z tragicznymi wydarzeniami w jej rodzinie, o wiejskiej społeczności, o przenikaniu się świata zwierząt i ludzi. Tam jest bardzo, bardzo wiele warstw i przenikających się treści. Dla mnie to był bardzo przejmujący spektakl, choć niełatwy, w sensie odbioru, natomiast niezwykle plastyczny, bo jednak ta pantomima i choreografia, którą widziałyśmy na scenie, bardzo głęboko do mnie przemówiła. Szczególnie te sceny zbiorowe, gdzie aktorzy przedstawiali na przykład stado krów, albo tak, przedstawiali... Tak, ta scena właściwie mordowania krów, no bo tam tak, weterynarz tam podejmuje trudną decyzję, tak, że trzeba zgładzić zwierzęta. Z chorobą pryszczycy, tak, o zlikwidowaniu całego stada i cała rodzina to bardzo głęboko przeżywa. Tak, bo ta rodzina jest bardzo głęboko zżyta z rytmem życia zwierząt i właściwie żyje rytmem życia tego stada krów i nagle to życie pęka, ponieważ okazuje się, że zwierzęta są chore i trzeba je zabić. do tego jest jeszcze śmierć w rodzinie. No naprawdę tam się mnóstwo dzieje, natomiast te sceny zbiorowe, takie metaforyczne, powodują, że to napięcie chwilami odpuszcza i człowiek po prostu, który siedzi na widowni, chłonie ten obraz. Mhm. To jest też ciekawe, że ci aktorzy mówią i rozmawiałyśmy po spektaklu z jedną z pań, która śledzi wrocławski teraz pantomimy, która powiedziała nam, że nie we wszystkich spektaklach to słowo mówione dobrze brzmi, ale w tym brzmi bardzo dobrze. Mhm. Rzeczywiście oni potrafią to połączyć i są też cytaty z bardzo piękne, z Biblii przede wszystkim, które wyświetlają się z tyłu sceny, które są takimi sentencjami, które zapadają głęboko w pamięć i wprowadzają nas w kolejne sceny, w kolejny nastrój i w kolejne sensy i warstwy tego tekstu. Wiem, że część widowni miała problem z przejściem przez cały przebieg tego przedstawienia, ale ja wyszłam naprawdę poruszona i wzruszona i z takim uznaniem myślę o artystach, którzy brali w tym udział. Ja jeszcze chciałabym wspomnieć o roli aktorów, którzy tam występują, a mianowicie przede wszystkim bardzo poruszająca rola matki i ojca, którzy, nawet ruch taneczny, który tam został wprowadzony, oni przypominają takie żywe zombie, bo są tak głęboko straumatyzowani. I kiedy pada zdanie, jestem złą matką, to córka podaje jej rękę, mówiąc o tym, nie, jesteś najlepszą matką na świecie. To bardzo poruszający spektakl, proszę państwa, ale też rzeczywiście przez tą poetyckość i sam wątek główny, czyli straumatyzowanej rodziny, jest trudny w odbiorze. Do tego się trzeba przygotować przede wszystkim. Znaczy wiedzieć po prostu, z czym będziemy za chwilkę obcować na scenie, bo jak wiadomo, dla sztuki trudne sytuacje, zwroty akcji, nieszczęścia, ból, traumy są taką pożywką do stworzenia czegoś niezwykłego. Natomiast nie jest to łatwe, no bo w życiu też łatwe nie jest. Niemniej jednak myślę, że to nas oswaja z różnymi sytuacjami. I takie jest też zadanie sztuki, żeby nas oswajać z tym, co w życiu jest trudne, ciężkie i takie, powiedziałabym, trudne do zaakceptowania, no bo śmierci właściwie nigdy nie uda nam się zaakceptować, ale jednak ona jest częścią życia. Mm. Także myślę bardzo dużo o tym spektaklu i w ogóle o myślach, które tam były w nim zawarte. I to też jest wartość takich przedstawień. Choć rzeczywiście, jeśli państwo jesteście po prostu w nie najlepszej formie, to może lepiej chwilę poczekać, niż pójść teraz na niepokój przychodzi o zmierzchu, bo ten niepokój tam przychodzi od razu. No tak, ale też jest tam taka fascynująca rola królika, który skacze wzdłuż tej scenografii. Też polecam, bo bardzo inspirująca i ciekawa. Natomiast on tak rytmicznie skacze wokół tej sceny, jakby mówiąc o tym, że jednak życie ostatecznie pokona śmierć. No to jest jednak wątek nadziei w tym spektaklu. To nie jest taki do końca, powiedziałbym, smutny i nostalgiczny obraz. Proszę państwa, po nocy dzień. Sami państwo wiecie. Zapraszamy do teatru. Niepokój przychodzi o zmierzchu. We wrocławskim teatrze pantomimy przychodzi w naprawdę niezwykły sposób. I z taką właśnie nadzieją rekomendowaliśmy państwu tę kolejną teatralną propozycję dla wymagającego widza, który nie boi się silnych wzruszeń. Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz, cykl W antrakcie, wraca o stałej porze już jutro. W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople, spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche, bierzemy co los nam dał. Biegniemy na osiem, nie wiemy co z czym i jak. Skacz ze mną na bombę, bo jutro dorosnę. Zdrowie. I złapię za mordę. Stań ze mną przy oknie, wystawmy go słońcu twarz. Niech trochę nas dotknie, ostatnio nie chciał grzać. Powiedzmy najgorsze, no co nam się może zdać. I wtedy się ocknę, niech

Run i Kings of Leon w Trójce w programie Środka za 9 minut 15. No to jeszcze zaproszenie do popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj po godzinie 18.40 kolejny reportaż. Damian Duda to medyk, który został odznaczony m.in. przez prezydenta Zełenskiego. Człowiek, którego śmiało możemy nazwać bohaterem, za kilka dni znowu rusza na Ukrainę. Będzie na linii frontu koło Łumania. Tym razem jedzie uzbrojony w przygotowaną specjalnie dla niego karetkę. Pojazd kupiła i wyposażyła grupa filantropów i wolontariuszy, na której czele stoi Łukasz Drewa, lekarz z Bydgoszczy, założyciel Drewa Group, który wspiera Ukraińców od samego początku i ma na koncie kilkanaście spektakularnych akcji pomocowych. Parę filmów wojennych widziałem w życiu, ale takiego filmu myślę, że nigdy nie zobaczę i nikt nie zobaczy, jeśli tego nie zobaczy na własne oczy. Kuba, ty szykuj kroplówkę. Ja mu sprawdzę nogi. Wody, wody, biegom! Kuba, butylka, wody! Dawaj, nie poczynę rozpisa. Ja z medykiem zależę tutaj. O, o. Ja was lubię, pacany. A, cicho, cicho. My ciebie tak lubimy. Nie wyobrażałem sobie tego, że w dzisiejszych czasach, kiedy parę miesięcy wcześniej ktoś wysyła w kosmos samochód, Tesle, a po drugiej stronie no, średniowieczne zachowania, połączenie wody z mlekiem. No, kontrast w ogóle, który nie powinien już istnieć od 45 roku na świecie. Takie no, skojarzenie miałem, moje własne. Obraz tego zniszczenia domów, ludzi, którzy tam zostali, ich oczy, ich szklisty wzrok, ludzie, którzy próbują się uśmiechać, ale tylko ustami. Oczy ich w ogóle się nie uśmiechają. Obrazy wojny, które zostają na bardzo długo w pamięci, właściwie chyba do końca życia można zaryzykować tego rodzaju stwierdzenie. Dzisiaj bardzo mocny reportaż, kolejny mocny reportaż w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki o pracy medyków, lekarzy, wolontariuszy, którzy jadą na front po to, żeby pomagać w ramach konfliktu, który dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bohaterowie, zwykli ludzie, którzy no, potrafią rzucić z dnia na dzień to, czym się zajmują w kraju, zostawić rodzinę i faktycznie pojechać na front po to, żeby nieść pomoc i też wspierać sąsiadów. O tym dzisiaj za wszelką cenę. Reportaż Żanety Walentyn, będzie można go usłyszeć w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki po godzinie 18.40. Teraz za 6 minut 15 jeszcze jedno nagranie przed nami, Bleachers i Bruce Springsteen, Chinatown w Trójce. Za chwilę serwis Trójki, ale też zapraszam już teraz na w tonacji Trójki. Kolejna audycja, którą poprowadzi Jacek Hawryluk, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Regulska program realizowała, Rafał Wodziński przygotował, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Życzymy Państwu dobrego, udanego, spokojnego popołudnia, a także wieczoru. Chociaż burze są zapowiadane przez synoptyków, prosimy na siebie uważać. And all they have said is